Vítajte pri našom dnešnom pohľade na naozaj zaujímavé témy. Dnes sa zameriame na jeden špecifický klenotnícky svet. Áno, konkrétne na Mariu Joao Bahia v Lisabone. Presne. Je to súčasť tej mestskej iniciatívy Ložaskom História, však obchody s históriou. Áno, je. A my sa pozrieme na jej oficiálny profil, ktorý v rámci toho vznikol. Naším cieľom je vlastne zistiť, čo robí túto značku a hlavne jej zakladateľku takou, no, výnimočnou. Aký príbeh sa tam skrýva. Možno by sme mohli začať jej vlastnými slovami. Povedala, klenotníctvo je umenie, ktoré navrhuje pocity. To je silné. A myslím, že to bude kľúčové pre pochopenie jej práce. Určite. Takže čo si dnes prejdeme? Asi by sme mali začať osobou samotnej Marie Joao Bahia. Však, kto to je, odkiaľ prišla? Jasné. Potom sa pozrieme na ten jej jedinečný štýl, tie techniky, ktoré používa. Dobrý nápad. A tie významné zákazky, o ktorých sa hovorí, tie sú dosť pôsobivé. Určite. Hermes, pápeži. Presne. A nezabudnime na históriu samotného obchodu. Ten priestor na Avenida da Liberdade. A nakoniec ten prístup k zákazníkom. Tá tvorba na mieru. Ako to vlastne súvisí s tými pocitmi? Super, tak poďme na to. Kto teda je Maria Joan Bahia? Lebo jej príbeh je fakt, dosť pútavý. To teda je. Začínala štúdium práva. To je celkom ďaleko od klenotov, však? Áno, to je dosť veľký skok. Od paragrafov k drahým kovom. Ale asi ju to ťahalo inám. Tá vášeň pre tvorbu ju nakoniec, presmerovala. A presadila sa. A to v prostredí zlatníctva a klenotníctva, ktoré bolo vtedy a možno stále trochu je, vnímané ako skôr mužská doména. Presne. To chcelo asi nie len talent, ale aj odvahu a vytrvalosť. Určite. Predstavme si to. Dnes má za sebou už viac ako 35 rokov kariéry a stále sa drží toho svojho. Klenotníctvo je umenie, ktoré navrhuje pocity. Tá zmena kariéry je fakt pozoruhodná. Opustiť právo, aj za umením, za remeslom, to nie je len vášeň, to je aj kus rizika. Hlavne v tej dobe. Presne. Presadiť sa ako žena klenotníčka vtedy, nebolo to asi ľahké. A tá filozofia, navrhovať pocity, ako to vlastne myslí? No, ja si myslím, že to ide hlbšie. Nie je to len o tom, aby šperk pekne vyzeral. Je to o tom, že šperk je akoby médium, prostriedok na zachytenie niečoho nehmotného. Emócie, spomienky. Áno, túžby, osobný príbeh. Vytvára to spojenie medzi tým šperkom a človekom, kto ho nosí. Také intimné spojenie. A toto spojenie, zdá sa, dosahuje cez veľmi špecifický vizuálny jazyk. Jej veci sú známe takými organickými tvármi. Často až sochárskymi. Áno, cíti tam inšpiráciu prírodou, ale je to veľmi moderné. A pracuje s materiálmi tak v ich surovejšej podobe. Necháva vyniknúť tú textúru, ten charakter. Presne. A potom tá asymetria. Áno, to ma zaujalo. Ten príklad s náušnicami, ktoré naschvál nie sú rovnaké. To je v klenotníctve dosť revolučné, nie? Vždy sa čaká dokonalý pár, symetria. Presne tak. A tá asymetria je fascinujúca, ako by tým hovorila, že dokonalosť nie je v symetrii, že krása je aj v jedinečnosti, možno v nedokonalosti, takej prirodzenej. A to sa vlastne vracia k tým pocitom však. Ani tie nie sú symetrické. Presne. Naše emócie, naše životy sú komplexné, vrstvené, niekedy drsné, ako tie materiály, ktoré používa. Tie organické tvary zase môžu pripomínať rast, zmenu. Áno, dynamiku života. Je to živé. Ale zároveň nezabúda na minulosť. V tom popise sa píše, že obnovuje a reinterpretuje tradičné techniky. Spomína sa filigrán. Áno, a to je podľa mňa veľmi dôležité. Filigrán, to je tá stará jemná technika s tenkým drôtikom. Veľmi náročná. Extrémne. A to, že ona ju nielenže zachováva, ale ju aj používa v modernom dizajne, to ukazuje rešpekt k remeslu, k histórii. Nie je to len nostalgia. Nie vôbec. Je to vedomé prepojenie. Minulosť a súčasnosť, tradícia a inovácia sa tu nevylučujú, ale obohacujú. Vznikajú tak veci, ktoré majú hĺbku, príbeh. A sú súčasné. Presne. Možno je to aj reakcia na tú dnešnú rýchlu dobu. Návrat k remeslu, k hodnotám, ktoré pretrvajú. A tento jej prístup jej priniesol naozaj úžasné zákazky. Spolupracovala napríklad s Hermes. Wow, tak to je obrovské uznanie vo svete luxusu a dizajnu. To teda áno, ale jej práca oslovila aj úplne iné kruhy. A to je práve zaujímavé. Okrem módy robila aj veci s hlbokým duchovným významom. Navrhla šperky pre dvoch pápežov, Benedikta XVI. A potom aj Františka. Áno, to sú zákazky, kde nestačí len umenie, ale treba aj citlivosť pre kontext, pre symboliku. A aby toho nebolo málo, tak robila aj niečo pre oslavy 300-ročia kláštora v Mafre. To je obrovská vec v Portugalsku. Monumentálna pamiatka. Takže čo nám táto rôznorodosť Hermes, pápeži, Mafra, čo nám to vlastne hovorí o nej a jej práci? No, podľa mňa hlavne o jej všestrannosti a o dôvore, ktorú si vybudovala. Určite. Lebo uspokojiť nároky modného domu ako Hermes a zároveň vytvoriť niečo pre hlavu cirkvi a k tomu ešte niečo, čo reprezentuje 300-ročnú históriu. Pre fakt unikátne. Áno. Ukazuje to, že jej umenie má nejakú univerzálnu kvalitu, že vie preklenúť rôzne svety. Možno je to tá kombinácia originality, remesla a schopnosti vcítiť sa do podstaty zadania, do tých pocitov. Presne. Je majsterkou v adaptabilite, ale nestráca svoj rukopis. Pojem. Avenida da Liberdade 102. Áno, to je jedna z top adries v Lisabone. Luxusné obchody, hotely, elegantná ulica. Ten presun asi signalizoval aj nejaký posun značky. Určite. Status, ambície. A tá adresa má aj istý historický a kultúrny odkaz. Nie je to len o luxuse. Ten priestor navrhol architekt Gonzalo Villas-Boas. A je zaujímalo riešený. Obchod na prízemí, ateliér a dielňa na poschodí. Áno, a to je veľmi funkčné rozdelenie. Ako to myslíš, funkčné? No, že to vytvára dva oddelené svety, ktoré sa ale doplňajú. Prízemie etapou je, povedzme, reprezentatívna časť pre klientov. Aha. Môžu si tam pozrieť kolekcie, nasať atmosféru, porozprávať sa. A poschodie, to je to tvorivé srdce. Dielňa, ateliér. Presne. Miesto, kde sa sústredene pracuje, kde vznikajú návrhy, kde sa tvorí. Toto oddelenie zaručuje pokoj pre prácu a zároveň diskrétnosť pre klientov dole. Takže celý ten priestor vlastne podporuje tú filozofiu značky. Myslím, že áno. Spojenie umenia, remesla a toho osobného prístupu. A práve ten osobný prístup je ďalší dôležitý bod. Zdroj hovorí, že kľúčovou službou je tvorba na mieru. Podľa prianí klienta, áno, citujem, riešenie víziev a veľmi osobných túžob, ktoré tu môžu byť vyjadrené a zmotnené. To znie veľmi osobne. A kolaboratívne. Presne. A to sa najviac ukazuje tá myšlienka navrhovania pocitov. Ako? No, lebo tá tvorba na mieru to nie je len, že klient povie chcem toto a ona to vyrobí. Je to dialog. Rozumiem. Klientové spomienky, emócie, sny, symboly. To všetko sa stáva východiskom pre dizajn. A ona to potom svojim talentom a remeslom zmotní. Áno, presne. Zhmotní tie nehmatateľné veci do šperku. Výsledok potom nie je len pekný. Je to artefakt s hlbokým osobným významom. Nesie príbeh. Je to úplný opak masovej výroby. Jednoznačne. Je to oslava individuality. Zaujalo ma ale, že posúva hranice aj ďalej. V ponuke má aj dosť netradičné veci. Spomínajú sa gastrošperky. Gastro Joao Haria. Áno, to znie záhadne. A potom trofeje, dekoračné predmety. Čo môžu byť tie gastrošperky? Máš v nejakú predstavu? Zdroj to presne nehovorí, ale no, už ten názov je provokatívny. Spojenie klenotníctva a gastronómie. Možno šperky inšpirované jedlom, tvarmi, textúrami, alebo možno nejaké unikátne príbory, doplnky na stôl, alebo niečo úplne konceptuálne. Kto vie? Každopádne ukazuje to jej kreativitu. Ochotu experimentovať, hľadať nové cesty, aplikovať remeslo aj v nečakaných oblastiach. Aj tie trofeje a dekoračné predmety ukazuje to, že jej vízia je širšia ako len šperky na nosenie. Áno, dotýka sa to užitkového umenia, dizajnu. Ešte by sme mali spomenúť ten kontext Lojaskom história. Hovorili sme o tom na začiatku. Áno, to je dôležité. Je to projekt Lisabonskej radnice, chránia a podporujú obchody s historickou alebo kultúrnou hodnotou. Čo je v dnešnej dobe super, keď sa mesta tak unifikujú. Presne, pomáha to zachovať charakter Lisabonu, upozorňuje na podniky, ktoré sú viac než len obchody. Majú príbeh, sú súčasťou identity mesta. Takže zaradenie Marie João Bahia do tohto programu je vlastne ďalšie ocenenie. Áno, nielen jej práce a histórie, ale aj jej prínosu pre kultúrne dedičstvo Lisabonu. A ak by niekto chcel vedieť viac, alebo sa tam dokonca pozrieť, sú k dispozícii aj kontakty však? Áno, sú, ak by mal niekto cestu do Lisabonu. Tá adresa je Avenida da Liberdade 102, alebo online. Telefón je plus 351 21 324 0020. Aj e-mail? gerald@mariajoaobahia.pt. Majú aj web stránku, samozrejme, a sú na Facebooku a Instagrame. Tam sa dá pozrieť aspoň vizuálne, čo robí. To je fajn. A otváracie hodiny? Pondelok až piatok od 10. do 8. večer a v sobotu od 10. do 6. Celkom fajn. Dobre, tak skúsme to nejako zhrnúť. Čo sme sa dnes dozvedeli o Marii João Bahia? No, máme tu príbeh ženy, umelkyne, ktorá išla za svojou vášňou. Od práva ku klenotom. A vybudovala si meno v rešpektovanom, ale náročnom prostredí. S jasnou filozofiou navrhovať pocity. A to sa prejavuje v jej štýle. Organické tvary, surové materiály, tá asymetria. Ale aj úcta k tradícii, ten filigrán. A to všetko jej prinieslo uznanie. Od Hermes cez pápežov po historické inštitúcie. Čo ukazuje na univerzálnosť jej umenia. A zároveň si drží ten osobný prístup, hlavne cez tvorbu na mieru. Kde sa šperk stáva nositeľom príbehu. Emócií. A nezastavuje sa, inovuje, rozširuje sa aj do nečakaných oblastí, ako tie gastrošperky. Je to fakt fascinujúce spojenie. Umenie, remeslo, osobný príbeh, podnikanie. A to všetko v kontexte Lisabonu a jeho histórie. Presne. A práve tento komplexný prístup, kde nejde len o to, ako to vyzerá, ale o ten hlbší význam, o proces, o vzťah, to dáva jej práci tú hodnotu. V dnešnom svete je to dosť osviežujúce. Áno, v tej rýchlosti a masovosti dôraz na autenticitu, personalizáciu, kvalitu remesla, to je vlastne veľmi potrebné. Ukazuje to, ako nás veci okolo nás môžu obohatiť. Nielen krásou, ale aj významom. Príbehom. A to ma privádza k takej záverečnej myšlienke. Keď už hovoríme o tom zmotňovaní pocitov a príbehov, ak by mal človek tú možnosť nechať si u niekoho ako Maria Joan Bahia vytvoriť šperk, ktorý by niesol jeho osobný príbeh, pocit, spomienku, čo by to bolo? Zaujímavá otázka. Taký príbeh by rozprával takýto osobný klenot. Alebo aj všeobecnejšie, ako môžu remeselné veci okolo nás. Šperk, nábytok, čokoľvek, niesť a vyjadrovať tie hlboké osobné významy. Tie, čo idú nad rámec funkcie, alebo len toho, že sa nám páčia. To je dobrá otázka na zamyslenie. Akú hodnotu vlastne pripisujeme veciam okolo seba? A prečo?